Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta Sadyceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał go, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Stawiają Jezusowi pytanie, ale nie po to mu stawiają pytanie, żeby otrzymać odpowiedź, tylko po to mu stawiają pytanie, żeby go wystawić na próbę, żeby Pana Jezusa pochwycić w słowie. Po to pytają, nie jakby ich to interesowało, tylko dlatego, żeby Pana Jezusa skompromitować, żeby Jezusa przyłapać na jakiejś nieścisłości. Żydzi w prawie mają 613 zakazów i nakazów. I po to pytają Pana Jezusa, żeby któreś z tych 613 wybrał. I oczywiście były tam różne szkoły, które uznawały jedne przykazania za ważniejsze, inne za mniej ważne, jeszcze inne za istotne. No to żeby było się o co pokłócić, żeby było coś związane z niejasnością i z wątpliwościami, to po to Jezusa pytają. To po to go pytają, żeby gdzieś się potknął, żeby gdzieś się potknął w swojej nauce. A Pan Jezus te zakazy i nakazy, o których mówi prawo, objął dwoma przykazaniami. Przykazaniami miłości Boga i bliźniego. Nad te przykazania nie ma nic większego. Miłowanie Pana Boga całym sercem, całą mocą, całym umysłem. To jest pierwsze i drugie, miłowanie bliźniego, tak jak siebie. I pewnie tak Sadyceuszom, jak i faryzeuszom Pan Jezus zamknął usta i już Go o nic nie pytali. To takie najważniejsze i dla nas przykazanie, którym się mamy kierować. Przykazanie miłości. Przykazanie miłości. To taka pierwsza myśl związana z Ewangelią. Druga trochę związana z naszym tutaj byciem. Człowiek w swojej wierze potrzebuje znaków. Wiara wyraża się w znakach. Jednym ze znaków jest ten znak, że tutaj jesteśmy. że tutaj siedzimy, że tu się gromadzimy. To jest znak. To jest znak. Znak naszej wspólnoty. Znak naszego bycia ze sobą razem i bycia razem z Jezusem. To jest pewien znak. Ja chciałbym mówić o tym znaku, który dla nas będzie bardzo ważny albo najistotniejszy. To jest pewien znak. To jest opłatek. Opłatek, który wypiekają siostry, który można kupić w jakimś sklepie. Natomiast jak kapłan ten znak, ten opłatek ofiarowuje Panu Bogu, to mówi takie słowa. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go ofiarujemy. Tobie go przynosimy. Po to, żeby stał się dla nas chlebem życia. Owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. To jest też pewien znak. Znak naszej pracy. Znak naszej pracy. Jak prosiłem, żeby przekładać komunikanty, to jest też jakiś nasz wkład w tę Eucharystię. I zechciecie zobaczyć, że ten znak my otrzymamy z powrotem. Ten owoc ziemi i naszej pracy, my otrzymamy go z powrotem. To wszystko, co poprzekładaliście tutaj do pateny, otrzymamy z powrotem. Zupełnie inne. To już nie będzie opłatek. To będzie ciało Pana Jezusa. To będzie żywy, prawdziwy Jezus Chrystus. To już nie będzie tylko to, co przynosimy na Eucharystię, ale to będzie przez Pana Boga i przyjęte, i pobłogosławione, i przemienione, i wróci do nas. I wróci do nas. Tak samo z winem. Tak samo z winem. Wino to jest znak, symbol naszych radości i naszych cierpień. Chleb to symbol, znak naszej pracy. Wino to znak wszystkiego, co przeżywamy. Naszych emocji, naszych uczuć. Wszystkiego, co w nas w środku. I to zostanie przez Pana Jezusa przemienione i wróci do nas. To, co ofiarujemy, wróci do nas. Jeżeli za tym przełożonym opłatkiem nie idzie nasze życie, jeżeli nie idzie nasza praca, to wszystko, czego doświadczamy, to wszystko, co przeżywamy, jeżeli nie idzie, to z pewnością rozmijamy się z Panem Jezusem. To na ołtarzu dzieje się zupełnie co innego, co mało nas dotyczy albo wcale nas nie dotyczy. Jeżeli nie włączamy całego naszego życia, to z czego nasze życie się składa? Z naszej pracy, z naszych radości, z naszych smutków, z naszych cierpień, z naszych sukcesów, z naszych porażek. Jeżeli tego nie włączamy w Eucharystię, to z pewnością się z Panem Jezusem rozmijamy. to tu dzieje się zupełnie co innego, a nasze życie to jest zupełnie co innego i jedno z drugim nie koresponduje. Marnie. Jeżeli tak, to marnie. Jeżeli rzeczywiście pod postacią, pod symbolem, pod znakiem takiego zwykłego opłatka dajemy siebie samych, to Pan Jezus to przyjmuje i przemienia. I daje nam siebie samego z tą naszą pracą, z tym naszym cierpieniem, z tymi naszymi emocjami, z radościami, ze smutkami, z sukcesami, z porażkami. Daje nam siebie samego z powrotem, żebyśmy to nasze życie podjęli nie sami, ale razem z Nim. Zechciejmy zobaczyć, jak wielkie rzeczy dzieją się w Eucharystii. Jak wielkie rzeczy dzieją się w Eucharystii. Dlatego o tym mówię, bo czasami mam wrażenie, że to, co dzieje się od strony ołtarza w tę stronę, to jest zupełnie co innego. To, co dzieje się od ołtarza w tamtą stronę, to jest zupełnie co innego i rzadko ze sobą koresponduje. Coś ksiądz przy ołtarzu z tej strony, coś wy z tamtej strony i rzadko to koresponduje ze sobą. To dlatego chciałbym jakoś podnieść sprawę, że to, co dzieje się, to jest nasze wspólne. Nasze wspólne ludzkie razem z Jezusowym, nasze fizyczne razem z duchowym, żeby zobaczyć, jak to wszystko, co dzieje się, co przeżywamy, jak to się wszystko łączy. I sprawy fizyczne, i sprawy duchowe. To, czym żyjemy, to, jak żyjemy ze sprawami Jezusowymi. Jak to wszystko ma taką jedność w Chrystusie. Całe nasze życie, wszystkie nasze doświadczenia razem z Jezusem, żeby była taka korespondencja z tym, co tu przy ołtarzu i z nami, którzy przeżywamy nasze życie. Niech ta świadomość takiej łączności nas z Jezusem, ze sprawami duchowymi, tymi, których nie widać, żebyśmy mieli tę świadomość, że to wszystko jest jednością. Że to wszystko jest jednością i my w tej jedności uczestniczymy. Skierujmy do Boga nasze prośby. Módlmy się za papieża.